teraz za 699 zł, a w zestawie taniej. Teraz konsola Sony PlayStation 5D Chessy oraz dwie wybrane gry w zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Żegnamy reklamy. Tu trójka, jest piątek, 21 czerwca, minęła 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Austria to w Berlinie. My za chwilę będziemy w strefie kibica w stolicy. Oskarżony o potrącenie rowerzystki były premier Włodzimierz Cimoszewicz uniewinniony. Ponad 4 miliony dzieci i młodzieży rozpoczyna wakacje. Dziś odebrali świadectwa. Czas, start. Rozpoczyna się drugi mecz Polaków na Euro. W Berlinie mierzą się z Austrią. W strefie kibica przed Stadionem Narodowym jest Michał Jędrzkowiak. Michale, ilu fanów piłki zdecydowało się na wspólne kibicowanie? Z Michałem Jędrzkowiakiem nie udało nam się połączyć, być może uda nam się to w trakcie serwisu. Włodzimierz Cimoszewicz uniewinniony od zarzutu potrącenia rowerzystki na przejściu dla pieszych. Wypadek wydarzył się 5 lat temu w Hajnówce. Sędzia Adam Rodakowski uzasadniał, że brak było dowodów potwierdzających, że Włodzimierz Cimoszewicz doprowadził do wypadku. Materiał dowodowy był wyjątkowo niepełny, podkreślał sędzia. Pewnych okoliczności nie dało się ustalić. Na drodze nie pozostały dające się identyfikować ślady. Nie było możliwości ustalenia, z jaką prędkością poruszał się pojazd kierowany przez oskarżonego. Pokrzywdzona nie pamiętała przebiegu zdarzenia. Świadkowie byli w stanie zrelacjonować tylko informacje uzyskane od innych osób. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Prokuratura domagała się dla polityka kary więzienia w zawieszeniu i czasowego zakazu prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny. Po niemal 10 miesiącach nauki uczniowie oficjalnie zakończyli rok szkolny. Z krótkich spotkań z wychowawcami wychodzili zadowoleni i chętnie chwalili się świadectwami. Jestem zadowolony z siebie. 4-4. Średnia 5,20. Z fizyki mało mi zabrakło do szóstki na koniec, więc dumny jestem z siebie. Pasek jest jak co roku. Mam z polskiego celujący, generalnie z języków, z muzyki, z plastyki, z historii, z geografii. Uczniowie wrócą do szkół 2 września. 7 na 10 Polaków planuje wyjazd podczas wakacji. Wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Latem najchętniej odpoczywamy nad morzem, mówi Jolanta Gruz z organizacji. W ogóle ponad 57% respondentów mówi o morzu. Tu mówię w ogóle ogólnie i w kraju, i za granicą. Jeśli chodzi o Polskę, wbrew pozorom nie góry, a właśnie morze. Ponad 36% respondentów mówi o Bałtyku i nad ten Bałtyk się uda. Potem w następnej kolejności są góry i dopiero potem jeziora mazurskie. 2/3 pytanych planuje spędzić urlop w kraju. Za granicę wybiera się nieco mniej niż 1/3 ankietowanych. Udało nam się połączyć z Michałem Jędrzkowiakiem, który jest w strefie kibica przy Stadionie Narodowym. Michale, opowiedz proszę, ilu kibiców ogląda mecz Polska-Austria, który rozpoczyna się w Berlinie? No to jest z całą pewnością kilka tysięcy osób. Duża część ma biało-czerwone koszulki, czapki, szaliki. Niektórzy do strefy kibica przyjechali z daleka. Panowie Andrzej, Grzegorz i Jarek aż z Poznania. Trzeba widzieć, zobaczyć. To najważniejsze, że w danym miejscu być i poczuć smak strefy kibica. Bo w telewizji to nie jest to. Akurat ta sytuacja nas wprowadziła w to, że akurat tu jesteśmy w Warszawie i jest pięknie. Jaki wynik? 1-1. Ja też remis jakiś tam. Przed chwilą kibice podnieśli flagi i szaliki i śpiewali hymn. Nie wiem, czy głośniej było słychać ich, czy dźwięk z ogromnych głośników. Teraz wszyscy z wypiekami na twarzy wpatrują się w telebim i oglądają mecz. Michał Jędrzkowiak, dziękuję i do usłyszenia. Rolą Francji jest wspieranie obrony Ukrainy, deklaruje kandydat francuskich narodowców na premiera Jordan Bardella. Jego ostatnie wypowiedzi w trwającej kampanii parlamentarnej wskazują na zmianę kursu nacjonalistów nie tylko w sprawie pomocy dla Kijowa, ale też w kwestii relacji z NATO. Francuscy komentatorzy mówią o strategii wyborczej i próbie złagodzenia wizerunku przed ewentualnym przejęciem władzy. Wycofanie Francji z wojskowych struktur NATO to osłabi pozycję Francji na arenie europejskiej, mówi Jordan Bardella. Sojusz z Kremlem, Rosja zagraża francuskim interesom i jej bezpieczeństwu, stwierdza lider formacji RN. Bardella zrywa z programem prezydenckim Marine Le Pen sprzed 2 lat, w którym była mowa o zbliżeniu z Moskwą kosztem NATO. Co ciekawe, dokument ten zniknął kilka dni temu ze strony internetowej partii, zauważa portal Politico. Teraz Bardella mówi nawet o dostawach amunicji i sprzętu dla Ukrainy, ale wyznacza też czerwone linie. Nie dla pocisków dalekiego zasięgu i zachodnich żołnierzy na Ukrainie. Francuska prasa pisze, że zmieniając kurs w tej sprawie, narodowcy chcą pozyskać umiarkowanych wyborców i zatrzeć ślady ich wieloletnich relacji z Kremlem. Obserwatorzy zwracają też uwagę, że w ostatnich dniach dominujące w sondażach RN koryguje lub rezygnuje z wielu elementów swojego programu, co dla niektórych jest oznaką niekompetencji, a dla innych pragmatyzmu. Stefan Folzer, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, serwis sportowy Norbert Michalak. Norbert, jaka sytuacja w Berlinie? Polscy piłkarze grają z Austrią, tak jak powiedziałeś, na razie jest bezbramkowy remis. Ja jeszcze tylko powiem o składzie, no bo gramy bez Roberta Lewandowskiego, ale za to z Wojciechem Szczęsnym, Janem Bednarkiem, Pawłem Dawidowiczem, Jakubem Kiwiorem, Przemysławem Frankowskim, Bartoszem Sliszem, Piotrem Zielińskim, Jakubem Piotrowskim, Nikolą Zalewskim, Adamem Buksą i Krzysztofem Piątkiem. Miejmy nadzieję, że właśnie ten skład będzie szczęśliwy. No i wygramy z reprezentacją Austrii, bo jest to mecz, tak jak to się mówi, o wszystko. Zakończyło się już spotkanie w grupie E. Słowacja przegrała z Ukrainą 1-2. Prowadzenie Słowakom zapewnił Iwan Szranc. Gole dla Ukrainy strzelali Mykoła Szaparenko i Roman Jaremczuk. Liderem grupowej tabeli jest Rumunia przed Ukrainą i Słowacją. Siatkarze reprezentacji Polski pokonali Argentynę 3-0 w rozgrywanym w Lublianie spotkaniu Ligi Narodów. To ich 8 zwycięstwo w rozgrywkach, mówi rozgrywający Marcin Janusz. Mamy taką drużynę, że nie musimy liczyć na jednego zawodnika, że albo w ogóle na drużynie, że każdy musi zagrać dobrze, żeby wygrywać mecze, tylko możemy swobodnie rotować i wygrywać z każdą drużyną na świecie tak naprawdę. Kwestia dostosowania się, taka jest nasza praca, po to tu jesteśmy. Wcześniej polski zespół wygrał z Włochami 3-0. Biało-czerwonych czekają jeszcze mecze z Serbami oraz Kubańczykami. Hubert Hurkacz jest już w półfinale singla tenisowego turnieju rozgrywanego na kortach trawiastych w niemieckim Halle. Rozstawiony z numerem 5 Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-6, 6-4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dobre wiadomości dla polskiego szczypiorniaka. Piłkarze ręczni Industrii Kielce otrzymali dziką kartę i zagrają w Lidze Mistrzów. Oprócz drużyny ze stolicy województwa świętokrzyskiego, która w minionym sezonie zajęła drugie miejsce w Superlidze, w tych elitarnych rozgrywkach wystąpi także mistrz Polski Orlen Wisła Płock, mówi wiceprezes kielskiego klubu Paweł Papaj. Tak jak kiedyś nam się udało ją wygrać na boisku, jeszcze tutaj grając w Hali Legionów, tak tym razem przy zmienionym regulaminie musieliśmy szereg warunków spełnić. Udało nam się, dlatego ta dzika karta jest w Kielcach. Myślę, że jest to szalenie ważne dla kibiców, dla samego klubu, dla sponsorów, jak i dla zawodników. Tacy gracze, którzy są w Kielcach w naszym zespole i reprezentują barwy żółto-biało-niebieskich, chcą tutaj grać również po to, żeby sięgać po najwyższe tytuły. Losowanie fazy grupowej odbędzie się 27 czerwca. Sprawdzamy to, co się dzieje na boisku w Berlinie. Polska gra z Austrią. 6 minuta i bezbramkowy remis. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Pod koniec dnia na południowym zachodzie wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna do 24 stopni na północy i północnym wschodzie, około 28 stopni w centrum, do 32 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, tylko na wschodzie początkowo z kierunków zachodnich, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. W nocy strefa burz będzie stopniowo przemieszczała się z zachodu w głąb kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na ostatnią godzinę, zapraszamy do Trójki z Rzeszowa. Widzę za szybą już Bartłomieja Wisza z redakcji sportowej Radia Rzeszów. Zaraz będziemy mówili oczywiście o meczu Polska-Austria w Berlinie. Just stop. Bartłomiej Wisz z Polskiego Radia Rzeszów, z redakcji sportowej, jest już przy mikrofonie. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, witam was serdecznie. Witam wszystkich państwa słuchaczy Radiowej Trójki. A my witamy ciebie. Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla słuchaczy Trójki, tych, którzy nie oglądają meczu, a jedynie nas słuchają. Od 10 minuty Polska przegrywa z Austrią 0-1. Tak, to jest ten moment, gdzie zanim weszliśmy na antenę, pojawiła się ta informacja i niestety tak to wygląda od kilkudziesięciu sekund, ale drodzy państwo, to jest dopiero początek spotkania. Mamy w pamięci sytuacje historyczne, te konotacje, kiedy nie przegraliśmy z Austriakami już od 30 lat. Rok 94, porażka 3-4, a później były te korzystne rezultaty, także zwycięstwa, ale chociażby remisy. Na pewno nie będzie łatwo, na pewno będzie bardzo trudne spotkanie dla obu reprezentacji. Oczywiście teraz jesteśmy w tej defensywie wynikowej, ale widać, to było od samego początku dzisiejszych zawodów, dzisiejszego starcia, że Austriacy rozpoczęli bardzo agresywnie. Tego należało się spodziewać, takim pressingiem bardzo wysokim już na naszej połowie i te akcje głównie lewym skrzydłem. Bodaj w trzeciej minucie było niebezpiecznie, ale właściwie ten strzał nie był taki groźny dla Wojtka Szczęstego po koźle i on stojąc w centralnej części bramki w środku bez problemu to uderzenie wyłapał, ale później kamery pokazały reakcję Michała Probierza i tę jego lekką nerwowość, poderwał się z ławki, zaraz usiadł, no i to już był pewien sygnał taki, gdzie rzeczywiście te wszystkie analizy, konotacje przedmeczowe, to się niestety wszystko, drodzy państwo, tak jak widzimy, zresztą wspólnie z wami potwierdza. Austriacy ruszyli z furią, ruszyli z nie na pewno huraganowym jakimś atakiem na bramkę biało-czerwonych, ale jednak odczuwają nasi depresję. Tak zwany samograj kapitalny, taki rys sportowy w głosie Bartka Wisza. Naprawdę świetnie się ciebie słucha, skreśliłeś kapitalnie ten pierwszy kwadrans. Ja bym tylko doprecyzował, że Gernot Trauner to jest zdobywca bramki dla reprezentacji Austrii, obrońca w Nordu na co dzień. Wspomniałeś o tym pressingu. Ralf Rangnick jest trenerem reprezentacji Austrii, czyli twórca gegenpressingu. To on stoi za tą filozofią takiej niemieckiej szkoły, której hołduje na przykład Jürgen Klopp. Baliśmy się tego meczu od strony fizycznej. Widzieliśmy, jak wyglądali fantastycznie Austriacy w meczu z Francuzami. Co prawda przegrali to spotkanie, ale fizycznie wyglądali lepiej. Boimy się troszeczkę o tych naszych drobniejszych zawodników, jak Nikola Zalewski, prawda? I na razie to widać na boisku. Ulegli 0-1 Francuzom po walce, momentami długimi, minutami oczywiście bardzo wyrównanej, ale wspomniałeś o tej fizyczności. Pamiętajmy, sporo zawodników reprezentacji Austrii gra na co dzień w Bundeslidze, a wiemy, z czego słynie Bundesliga. To jest jedna kwestia. Mówisz o tych zawodnikach o mniejszej skali fizyczności. Jak Przemek Frankowski, oczywiście, tak, jak Nikola Zalewski. Oczywiście. Jak to, Piotrek Zieliński. Ale to jest też pewna szansa dla biało-czerwonych. To musimy mieć to na uwadze. Ten przesmyk oczywiście w tych trudnych sytuacjach, kiedy będą te starcia niejednokrotnie, dziesiątki razy z tymi zawodnikami rosłymi, obrońcami oczywiście reprezentacji Austrii jeszcze niejednokrotnie. Ale zwróćmy uwagę, drodzy państwo, kochani, Adam Buksa i Krzysztof Piątek dzisiaj od początku. Lewy siedzi na ławce. To jest, może być to tym, jest smutna informacja. I też zaskakująca, bo mówiono, przecież trąbiono od wczoraj, że będzie Lewandowski grać. A mnie się wydaje, że to będzie Joker, że on wejdzie w pewnym momencie. Że nie jest jak w pełni sił. Oczywiście, ale tutaj, kiedy sytuacja będzie zmierzać niestety ku negatywnym rozwiązaniom, oby tak nie było, no to Lewy być może wyjdzie wcześniej. Pamiętajmy, że dla jednych i dla drugich to jest mecz o wszystko. Tutaj jest mecz o pozostanie w turnieju, o tym, żeby wyjść ewentualnie z trzeciej pozycji w grupie. Dzisiaj późnym wieczorem, jak doskonale wiemy, oby było to hitowe starcie naszej grupy, czyli mecz oczywiście Francja-Holandia, ale my o tym na razie nie myślimy. My myślimy o tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Ale jeszcze... Może, Bartku, będzie taka odwrotna sytuacja do tego meczu z Holandią, kiedy myśmy szybko wyszli na prowadzenie, a potem się to potoczyło gorzej. Oby było odwrotnie. Dziś Austriacy wyszli na prowadzenie szybko, a być może to skończy się dobrze dla nas. Zgadza się. Olympiastadion w Berlinie, stadion olimpijski, rok 36, oczywiście Halina Konopacka i nasza brązowa medalistka w rzucie oszczepem i ten jej fantastyczny gest, to zachowanie, które przeszło do historii w czasie ceremonii i zawsze gdzieś tam sięgamy pamięcią do tego miejsca, do Stadionu Olimpijskiego w Berlinie z tych igrzysk z 36 roku, aby dzisiaj pokazać całemu światu piłkarskiemu, całej Europie oczywiście, że Polacy będą górą, tak jak Konopacka przed wielu lat. Bartek, chciałbym, żeby nasi piłkarze mieli taką energię jak ty. Bardzo ci dziękuję, że nas odwiedziłeś w studiu i trzymamy kciuki za naszych. Oczywiście będziemy tutaj meldować, jak wygląda sytuacja w Berlinie. Pozdrawiam państwa słuchacze Radiowej Trójki. Jerzyn kosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Osiemnasta minuta spotkania w Berlinie. Niestety nasi piłkarze w drugim meczu na Euro przegrywają z Austrią od 10 minuty 0-1. Zmieniamy temat na kompletnie niesportowy. Charakterystyczny pomnik czynu rewolucyjnego w centrum Rzeszowa stał się niedawno własnością Stowarzyszenia Rodzin Niezłomnych Podkarpacia. Monument został przekazany przez zakon Bernardynów, który przez wiele lat był właścicielem terenu, gdzie stoi słynny pomnik. Mieszkańcy Rzeszowa podkreślają, że to niewątpliwy symbol stolicy Podkarpacia. Ludzie z Warszawy, na przykład moi znajomi, jak jadą w Bieszczady, to pierwsze, co widzą w Rzeszowie, to pomnik. Powinien zostać. Może nie w takiej formie właśnie, jak jest teraz, ale jednak powinien być. Na przykład moglibyśmy go oddać artystom, na przykład do pomalowania. Mógłby być to taki wielki mural, który mógłby się zmieniać, lub jakaś taka instalacja. Pani jako młodej osobie, ten pomnik jakoś się kojarzy? Zna pani jego historię? Co on upamiętnia? Nie wiem zbyt dużo, aczkolwiek kojarzył z komunizmem. Tak mi mówili rodzice. Dla mnie to nie ma zbyt dużego ładunku emocjonalnego. Wiem, że dla niektórych jest on negatywny, że źle się kojarzy. Co stowarzyszenie zamierza zrobić z pomnikiem czynu rewolucyjnego, który został bezpłatnie przekazany stowarzyszeniu przez zakon ojców Bernardynów? Przede wszystkim chcielibyśmy się skupić na bezpieczeństwie. Marcin Maruszak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia. Czyli zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i zabezpieczyć poszczególne elementy pomnika przed katastrofą budowlaną. Też pojawia się takie pytania, dlaczego stowarzyszenie otrzymało pomnik? Jakby pan to wytłumaczył? Chodzi o ochronę naszego dziedzictwa duchowego, jakim jest Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, które w ostatnim czasie niestety spotykało się z zwykłym hejtem. Czy to, że stowarzyszenie zajmie się pomnikiem i tą działką, na której on stoi, to te wszystkie złe rzeczy się zatrzymają według pana? Naszą intencją było przede wszystkim uniemożliwić dalsze krytyczne i obraźliwe wypowiedzi wobec zakonu Bernardynów, wobec klasztoru Bernardynów. Pomnik ten gwałci założenia architektoniczne nie tylko miasta, ale również stanowi element złamania prawa. Fragment komunikatu w sprawie rzeszowskiego pomnika zarządu prowincji zakonu braci mniejszych w Polsce. Pomnik został postawiony przez władze PRL na terenie terenie dawnego ogrodu klasztornego, zawłaszczonego w latach powojennych. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia reprezentuje mieszkańców miasta i środowiska, które wówczas stawały w obronie klasztoru. Decyzja ta wynika więc ze sprawiedliwości oraz szacunku dla osób zaangażowanych w pomoc. Doktor Dariusz Iwaneczko, dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ustawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej mówi w sposób jednoznaczny. Nie wolno propagować żadnego ustroju totalitarnego poprzez obiekty, budynki, nazwy ulic, nazwy miejsc. Jak jest w przypadku monumentu w Rzeszowie? W obiegu prawnym funkcjonuje opinia wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, która mówi wprost, że ten obiekt powinien zniknąć z przestrzeni publicznej, ponieważ propaguje właśnie ideologię komunistyczną wprost. Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa. Niestety władze zakonu ojców Bernardynów zlekceważyły wolę mieszkańców Rzeszowa w sposób nieakceptowalny i bardzo przykry dla nas wszystkich. Samorząd miasta Rzeszowa podejmie wszelkie możliwe kroki, żeby pomnik odzyskać. Kilkuletnie starania, by ten proces przeprowadzić polubownie, zostały zlekceważone i odrzucone przez władze ojców Bernardynów. Podejmiemy wszelkie możliwe prawne działania w celu odzyskania całości tego terenu, który został kiedyś Bernardynów z majątku miasta przekazany. Będziemy działać na temat odzyskania już nie tylko pomnika, ale całego tego terenu. Prawdziwa sztuka zawsze budzi kontrowersje, jak widać czy słychać na załączonym obrazku. Nasi piłkarze ciągle przegrywają w Berlinie z Austriakami 0-1. Autopromocja. Międzynarodowe, polsko-ukraińskie, białoruskie, hiszpańskie pary na jednej scenie we wspólnych artystycznych przedsięwzięciach. Taka jest koncepcja wyjątkowego koncertu kolektywów na Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie. Wystąpią Paweł Domagała i Gizmo Warijas, Luke z Rebel Babel Ensemble i Antytila, Tomasz Makowiecki i Lubomir Melnik, a także Kasia Linz i Palina.

Pieniądze Lasów Państwowych z Funduszu Leśnego przeznaczano na działania medialne promujące polityków środowiska suwerennej Polski. Wynika z audytu przeprowadzonego w organizacji. Do prokuratury trafiły zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 11 osób, mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Kos. Według naszej oceny to jest patologia, to jest niegospodarność, to jest łamanie prawa zamówień publicznych. Na działania medialne w latach 2020-2023 wydano ponad 26 milionów złotych. Umowa o bezpieczeństwie między Unią Europejską a Ukrainą może zostać podpisana do końca czerwca, informują anonimowo unijni urzędnicy. Mają nadzieję, że prezydent Wołodymyr Zełenski podpisze ją 26 czerwca. Takie umowy, zgodnie z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu NATO w Wilnie, stanowią gwarancję wsparcia zachodnich sojuszników wobec Ukrainy. Pełny serwis o 19. Zmiana wyników w Berlinie. Już remisujemy z Austriakami po golu Krzysztofa Piątka 1-1, a teraz ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Tak, ale jak można? Telewizor za moimi plecami, ale zaraz się tym nacieszę. Dobrze, zaczynamy od cen na stacjach paliw. Jak to wygląda na koniec tygodnia? 98 kosztuje teraz 7,14, 95 6,39. Ex-aequo z dieslem, a to oznacza, że mieliśmy delikatne kilkugroszowe spadki. Ceny w hurcie idą jednak w kontrze, a to nie wróży niczego dobrego. Tak mówi Grzegorz Maziak, redaktor naczelny portalu ePetrol. Spodziewamy się, że w przypadku benzyny obniżki wyhamują lub zobaczymy niewielki, 1-2-groszowy wzrost cen tego paliwa, natomiast w przypadku oleju napędowego podwyżki mogą być bardziej wyraźne i możemy zobaczyć odwrócenie tego, co widzieliśmy w tym tygodniu, jeżeli chodzi o spadki, czyli olej napędowy na stacjach może odrobić straty. Tutaj wzrost powyżej 5 groszy na litrze paliwa średniej ogólnopolskiej ceny jest jak najbardziej prawdopodobny. Dobre wiadomości cały czas mamy dla tych, którzy tankują autogaz. To paliwo nadal powinno tanieć. Dodajmy, że na rynkach międzynarodowych drożeje ropa. W Londynie dziś jest wyceniana na ponad $85, czyli jest najdroższa od kwietnia. Dziś koniec roku szkolnego, początek lata. Przejdźmy do tematów nieco milszych. Gdzie Polacy chcą spędzać wakacje? Większość z tych, którzy urlop wybierają właśnie latem, pojedzie nad morze. Polskie albo zagraniczne. Tak mówi Jolanta Grus z Polskiej Organizacji Turystycznej. W ogóle ponad 57% respondentów mówi o morzu. Tu mówię w ogóle ogólnie i w kraju, i za granicą. Jeśli chodzi o Polskę, wbrew pozorom nie góry, a właśnie morze. Ponad 36% respondentów mówi o Bałtyku i nad ten Bałtyk się uda. Potem w następnej kolejności są góry i dopiero potem jeziora mazurskie. Wyjazd w czasie wakacji planuje 7 na 10 badanych, co nieco, to jest nieco więcej niż jeszcze przed rokiem. Najczęściej podróżujemy z rodziną albo przyjaciółmi, co 10. osoba wyjedzie samotnie, a dla niektórych to powód, żeby zostać w domu. Ponad 20% pytanych przez nas deklaruje, że nie wyjedzie ze względu na to, że nie ma towarzystwa. A są też tacy z kolei, którzy preferują wyjazd jako singiel. Choć dla Polaków towarzystwo, no to wynika z naszego sposobu bycia chociażby, jest bardzo istotne i jest to taki moment, gdzie chcemy pobyć z rodziną po prostu. To jeszcze na koniec coś, co przy wakacjach zagranicznych się przydaje, notowania walut. Za franka płacimy 4,53, za euro 4,33, za funta 5,12, za dolara 4,05 zł, a WIG20, główny indeks naszego parkietu, dziś cały dzień nie mógł się zdecydować. Na koniec spadł pod kreskę dokładnie 0,32%. W Rzeszowie na tę chwilę pogodniej, 28 stopni, w Berlinie stopień mniej, tam też wyszło słońce dla naszych piłkarzy. Od 30 minuty nie przegrywamy, a już remisujemy po 1 po bramce Krzysztofa Piątka. Nazwisko zobowiązuje, żeby trafiać właśnie dziś. Zapraszamy do Trójki, dziś z Rzeszowa, ale teraz będziemy w Berlinie. Tam jest korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski. Oczywiście będziemy rozmawiali o meczu Polska-Austria. Adam, gdzie cię zastaliśmy? Jestem w strefie kibica pod bramą brandenburską, co nie jest tak oczywiste, dlatego że tutaj jeszcze godzinę temu nie było nikogo, bo strefa była zamknięta, bo była burza, bo były deszcze, a teraz już są kibice i są emocje pozytywne także dla Polski. Dużo Polaków na miejscu? Tak, bardzo szybko się ta wieś rozeszła, tak jak na początku nie wiedzieli niektórzy Polacy, że w ogóle zamknięta jest strefa, tak potem już chyba wiedzieli, że trzeba śledzić wśród social media, że trzeba sprawdzać na bieżąco informacje i kiedy tylko o 18 policja podała, że można wrócić, to tutaj właśnie polski tłum rządzi, a Austriaków pojedyncze osoby widzę, natomiast Polaków jest tu naprawdę kilkuset, to przy samym ekranie, a biorąc pod uwagę całą strefę, to jest kilka tysięcy. No i właśnie po tym golu, który padł niedawno, to wszyscy machają teraz szalikami, krzyczą, śpiewają i tańczą, więc radość dużej grupy polskich kibiców tutaj jest. Czyli eksplozja radości w 30 minucie była wielka. No i wielka, tak, tutaj wszyscy podskoczyli tak głośno, ja wtedy jeszcze byłem tutaj w takim kąciku medialnym, się w cichości przygotowywałem do naszej rozmowy, ale wyskoczyli właśnie wszyscy kibice, więc wyszedłem teraz zobaczyć i no i teraz jak sunie każda kolejna polska akcja, to znowu są nadzieje na to, że padnie druga bramka dla nas i wyjdziemy na prowadzenie, natomiast w tej chwili właśnie jest zupełnie odwrotnie, ale udało się. I właśnie, nie wiem czy słyszycie, ale burza braw za akcję w obronie także polskim piłkarzom od polskich kibiców. Brandenburską się należy. Adam Górczewski z Berlina, ze strefy kibica pod bramą brandenburską. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Stałych miłość. Słyszeliśmy Kasię Lins. Od 21 zagra z białoruską artystką Paliną na Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie. Z Rzeszowa do Przemyśla tylko godzina jazdy samochodem, a Przemyśl był zawsze miastem wielokulturowym. Po 24 lutego 2022 roku ta otwartość wybrzmiała szczególnie mocno i nie tylko symbolicznie. Przez gród nad Sanem przewinęło się setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Część z nich postanowiło tu zostać, a sam Przemyśl został uhonorowany tytułem miasta ratownika, o czym przypomina Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Całe dzieło pomocy, które dokonało się w tym trudnym czasie w naszym mieście, to dzieło mieszkańców. Przede wszystkim mieszkańców, którzy otworzyli swoje serca, ale nie tylko, otworzyli też swoje portfele. Przede wszystkim, co jest absolutnie unikatowe na skalę światową, otworzyli swoje domy. No bo to tutaj schronienie w tych pierwszych godzinach po inwazji znalazło tysiące uchodźców. Można powiedzieć, do tej pory to schronienie w naszym mieście znajdują i to jest tak naprawdę pierwszy bezpieczny przystanek po drodze do reszty świata dla tysięcy, a w zasadzie już milionów Ukraińców. Pierwszym ukraińskim wojennym uchodźcom na dworcu kolejowym w Przemyślu pomagał Damian Sobul, wolontariusz, który został zabity w Strefie Gazy. Zawsze był pełen radości, zawsze pomagał komu mógł. Wszystkiego dopilnowywał, żeby uchodźcy wszystko mieli. Lucyna Drymajło, wolontariuszka z peronu trzeciego. Brał dzieci na ręce. Każdy, kto weźmie dziecko głodne, zmęczone, spłakane na ręce. Następnego dnia tam przychodzi. I taki był Damian. I nie bał się jechać na Ukrainę, bo ich przenosili na Ukrainę. On wiedział, że to jest jego misja. Igor Chorków, szef Domu Ukraińskiego. To placówka społeczno-kulturalna w Przemyślu. Narodni Dim był zawsze dla Ukraińców miejscem szczególnym, a w obliczu wojny stał się drugim domem. Rzeczywiście Dom Ukraiński w Przemyślu stał się dla wielu osób drugim domem. To jest takie miejsce, w którym od lutego 22 roku, w ciągu pół roku przyjęliśmy tutaj i przenocowaliśmy ponad 5,5 tysiąca osób. To było też takie miejsce, w którym otaczaliśmy taką pierwszą interwencyjną pomocą i opieką. Po ponad 2 latach pełnowymiarowej agresji rosyjskiej na Ukrainę, dom dalej jest miejscem, które udziela wsparcia uchodźcom z Ukrainy, ale też prowadzi szereg inicjatyw, wydarzeń edukacyjnych, integracyjnych, pokazujących Polakom ukraińską kulturę, Ukraińcom polską kulturę. Jest to też taka przestrzeń, w której mogą się spotkać dawni mieszkańcy miasta i ci, którzy zamieszkali tutaj w związku z wybuchem pełnowymiarowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Polina mieszka w Przemyślu od 2 lat. Przyjechałam tutaj 2 lata temu i zabrali mnie z dworca wolontariuszy z Domu Narodowego do siebie do domu, bo nie wiedziałam, co mam robić, gdzie mam jechać, gdzie mam mieszkać. Za pół roku znalazłam pracę, tutaj dostałam pracę w Narodnym Domu. Bardzo przyjemnie mi, że mogę tutaj znaleźć Ukraińców, którzy rozumieją mój język, którzy rozumieją moją kulturę, moje zachowanie i to jest bardzo przyjemne dla mnie. Masz przyjaciół w Polsce? Tak, mam. Mam przyjaciół z Polski, z pracy. Razem pracujemy przez 2 lata. Możemy po pracy porozmawiać, zadzwonić. Te odgłosy, które tutaj dochodzą, to dowód na to, że tutaj w Przemyślu wszystko się remontuje. Zabytkowe obiekty, między innymi Narodny Dim też był remontowany. Możemy powiedzieć, że Przemyśl to twój drugi dom? Tak, to naprawdę mój drugi dom. Przemyśl to drugi dom nie tylko dla Poliny, a o mieście ratowniku rozmawiał Grzegorz Janiszewski. W Berlinie kończy się pierwsza połowa meczu Polska-Austria. Mamy remis 1-1. Times get you. when I showed you the door. Zakończyła się pierwsza połowa spotkania w Berlinie. Nasi piłkarze remisują z Austrią 1-1. Ostatnim akordem zapraszamy do Trójki z Rzeszowa. Będzie niestety krótka rozmowa z Martyną Matwiejuk i Michałem Nogasiem, którzy cały czas towarzyszą mi podczas dzisiejszej audycji. Zaraz po meczu naszych piłkarzy biegniemy na Europejski Stadion Kultury. Tam będziemy się cieszyć kulturą wysoką. A czym, Martyna, będziemy się cieszyć jutro od rana na naszej antenie? Po godzinie 10 znów bardzo dużo muzyki w Trójce. Usłyszą Państwo artystów dzisiejszego koncertu głównego, ale także tych, którzy zaprezentują się w sobotni wieczór na scenie Electro East. Mogę już dziś zdradzić, że tutaj w rzeszowskim studiu spotkam się z zespołem Ars La Trans Orchestra. Nie obędzie się też bez tematu dalszych podróży. Fotograf Patryk Bułhak opowie o swoich doświadczeniach ze Sri Lanki. A na koniec coś, co myślę wywoła uśmiech wszystkich słuchaczy. Jakub Czaja z rzeszowskiego Muzeum Dobranocek. Będziemy opowiadać o przygodach gąski balbinki. Uśmiechamy się do Michała Nogasia. Co ty zdradzisz, Michale? A ja po 16 jutro zapraszam stąd, z Radia Rzeszów, na debatę o tradycji. I to też będzie cykl związany ze wschodem kultury na naszej antenie. Zaczynamy od dyskusji o tradycji pop. Tak, o tradycji pop. Czy wszystko już było, czy można wciąż od nowa? I państwa i moimi gośćmi o 16 na antenie Trójki będą Halina Przebinda, która jest menadżerką kultury, ale też producentką programów i widowisk, między innymi koncertu kolektywy Dziś tu w Rzeszowie, Marcin Dziedzic, szef Estrady Rzeszowskiej oraz Tomek Makowiecki, który dzisiaj występuje tutaj wspólnie z wybitnym ukraińskim pianistą Lubomirem Melnykiem. Który podobno rekordowo szybko gra na fortepianie. Bardzo jesteśmy tego ciekawi. Niestety już, Michał, musimy kończyć. Chciałeś coś dopowiedzieć, ale ja już muszę tę audycję... Chciałem się pożegnać. Proszę bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy za popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki z Rzeszowa. Martyna Matwiejuk, Michał Nogaś, Dawid Kozłowski, Michał Jakubik, Ewa Lipowicz i Krzysztof Łoniewski w meczu Polska-Austria. Remis 1-1. Do usłyszenia. Pa, pa.